کل کی وسایا تال نویبے داس لان کی آیا تن سرا گئے مین کی بسم اللہ آ رہی یا دیوی مین کی بسم اللہ مرا اڑئی ندا سورت سورہ مائدی نا رست نازل شوے رے سورہ مائدی نا مخت نازل شوے او دو سورہ بلکہ دو سورہ نصر نا مخت نازل شوے رے او دو سورہ مائدی نا رست نازل شوے رے سورہ نصر رستنے سورت دے یو سل سوار لسم دے او دا دے یو سل دیار لسم پا نگول کی نو وہی دا سورت جی کل راغل ہے نو دا اللہ پیغمبر دو دنیا نے لارو خمونگا تیداو نوی چی دا سورت دسے انفاق بسولا جوئی او مین کی بسم اللہ آرائی یارام رائی دا سی سخبریں انکرہ محرط عثمان رضی اللہ عنہ آتاغر روایت دے چمونگا او کتی دل سورت دسور انفال پر لگی نمونگا دسور انفال بسی دا سور توبہ دا اولا بولا خوبمین کی مونگا بسم اللہ رانوڑا ذکر مضمونی یو دے مجھے دیو جن مداغی پس اولا بولا او خدا اللہ دے پیغمبر دے طرفنا حکم نوچی مین کی فصل بسم اللہ سر اوکی یاو نکی دانو حکم نو نجوڑی مونگا ذکر دی ترمین دا بسم اللہ رانوڑا سورت کی دعوت سورت دا تیزی ورکول مومنان سب جہاد باندے تحریض علی الجہاد للمؤمنین او سورت کی دا کافر دا غی تقسیم کرے وے منافقان دی یہود دی نسوارہ دی مشرکان دی او بیا مشرکان آغا سو قسم دی زنی آغا دی چی آغا مستأمنین دی ویزا ولا ملاو دا او دویم آغا دی چی آغا محاربین دی او دویم آغا دی چی آغا سر لوگ شوے لیکن دا لوگ موقت دے تر یو وقت پوری دے او بل آغا دی چی لوگ ور سر شوے دے دو جم نکولو لیکن مجھا ندا معلوم ہے نو حکم داری چی مجا نعلوم نو فمستقامو لکم فاستقیمو لهم وم آیت کی وئی او مستعمنین اغیش پدم آیت کی خیلی دی او درشانی زنی آغا دی چی آغای تر وعدہ شوی دا او وعدہ تر یو وقت پوری دا نو داغی سلورم آیت کی ذکر دے فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ خود عمر دا چکلا دا میاشتی ذات من دی قوتی جن بیابا دی سر جنگ کولشی براءتم من اللہ ورسولی کل جر مخینا سبق را روانو نو بسم اللہ منگو نویلا کہ تری شروع تو دی رہنا کینا منگو بسم اللہ ویلا ولی وجہ را دا چی اللہ وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نو دی رہنا منتی شروع کے نو دی رہنا تی ابتدا کے نو دی وجہنا با بسم اللہ وی لکا یو دور کو دی سورت کی ویلی دی او دا آغا دینا بسم اللہ کے نو انتا خون بسم اللہ نشکا دے فوال دولی بسم اللہ کے ذکر تد قرآن کریم دل اسطو اندا غا دی ابتدا کے کنو نو دی وجہنا با بسم اللہ وی براتم من اللہ اعلان دے بیزارے دا اللہ کرونا و دا پیغمبر دا اللہ نا الاللہ دینا و کسانو تا چلوز ور سرکے تاسو من المشرکین مشرکانونا اور دا اعلان رہی لال پیغمبر دل پارا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دا سے نور صحابہ ارے دل پار مقرر کرو دل پارے مقرر کرو حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چاروئی پاسنی ابو بکری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پدا حج کی لے گلے اما پا اعلان کو ان کو کی چپ اور داختر مانی بڑھے منا چپا اعلان کیا اللہ یحج بعد العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریان سدی کال نباد و مشرق سڑے آب انراجی حجلا او حج تو آو بن گئی تو خدے پر قربان کمبر بند کمبر بن با تو آب لن راجی او بیا وی موسر حر تاجر رضی اللہ عنہ اغم اعلان کوا او دک کا اعلانو بخاری حدیث ذکر کرے دویم جل سواد اشپد تو یو او یا او دا شانی دا حدیث کتاب التفسیر کی ذکر کرے دا شانی کتاب الصلات او جزیہ او حج او مغازی دو طول کی ذکر کرے دا شانی دا حدیث امام مسلم اول جلد کی ذکر کرے سلور سو پیمزد ارشم کتاب الحج کی کتاب الحج کی او قدر کال لاللہ پیغمبر چکل ابیا اللہ پیغمبر حج کو نبیا پائے کہ کم مشرک انسان یعنی حج الوداع چلا اللہ پیغمبر کو بیا کم مشرک او بربن بیا حج لنور آگلے رتا اعلان مختش رہو فسیحو بس اگر رہیا فی الارض پر مجھا کے عرب آتاج ہو رہی سلور میں آشتے وہی پدی اعلان ماندی مشرکان اگر دیر انتہائی خوف ہوا بولی ہم زکا چلئی مشابہ کرلا داغا خود سرا خمدانی نی اغم رئی ندائی ہے تک سو رئی سلور میں آشتی اول اسرہ دے ندائی اللہ سرہ جی پس افر لگی دی او سلور میں آشتی محلت ورد رئی شو لس رضی او سلور میں آشتی کی جوڑی شوی مطلب دا ہے مشرکان تاسو دا دا خود گندی ایا چی خاوندان امری او بے خاوند ایا فسیحو پسو کردے پر مگا کی سلور میں آشتے او پوشے کی یقین تاسو نی آج تک ان کی اللہ علا او یقین اللہ رسا کہ ان کے قادروں نے و اذان من اللہ دانا چنان خیر دے کرنے انسان دے نہ انسان دے مشرک دے اللہ رسوا کو ان کے اعلان ور کو پیش نبی زاری اللہ پیغمبر صاحب اولی جل اعلان نے اکلل ایمان دے راہی کی معزل شی و اذان من اللہ او اعلان دے اللہ ربنا و رسول یو پیغمبر دا اللہ نے اعلان سے خلق تا یوم الحج الاکبر اور دار فی بندیا جی یقینا اللہ بیزار ہے مشرکان ارسی رض الحج اکبر وئی وجرا حج دے رحکام آپ دور باندیا ندی وجن والا حج اکبر رضویا جی یقینا اللہ بیزار ہے مشرکان و رسول او پیغمبر دا اللہ بیزار ہے پس کی جر تو بہو تاسو پس دا بہو رئیس تاسو دا پارا وئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اگو آوری دل دیول اس کی نچوے ان اللہ بری امی المشرکین و رسولی ہی مجھے و رسولی ہی ہوئی نم اللہ علیہ مانا غلط اشوا اللہ تیزار دے جو مشرکانو ناو دخل پیغمبرنا چی دلان دیر ہوئے چپا مشرکین باندیا تا خکیا نو خدا لفظ دا پائی باندیا کم ندے ان اللہ بری امی المشرکین و رسولو اعلان داو چی اللہ بیدار ہے مشرکانو نا رسول اور پیغمبر دا اللہ بیزار دے مطلب دا دا بیزاری کو ان کے مشرکانوں دا اللہ پیغمبر ان دے او اللہ ہم دے نو وہی آؤ لگی یوسو قیدی و زکڑی چھ ہر فائل مرفوعی او ہر مفعول منصوبی او ہر مذاکر الیہ مجروری دا قیدی دا ابتدا وشوا او پیارستو ابو الاسود دوئیلی ادا شان نور خلیل او سیبوے او بلا او بلا دائی پی بیا زیادت کو او وضاحتی کو زیادتی کو پلی قواعدو باندی او صرف او نحوا دا یو علم گن لکی دا دغشانی مخلوط را روانو او بیا روز پی جنو نحوا جدا کری شوی دا او صرف او جدا کری شوی دی نو دا دواغ علمون لی چی لکی وی انحو اثر ام العلوم وانه ابوها صرف دا مور دا علم نو او نحو افلار دا علم دی وجه نسی دا دوی نیوی دی ناغا آت وی دا خدمت کو ما نا بس خدمتی زکا دی مانا ایشی برابر ہو لیا آدھے کہ دا پلی حاضرین سیاد ایم دے رکھا یاد بھیا او خنور دے مانا نشی چاہی کولے فائن توبتم بس بجر توبو باسی تاسو وہو خیر لکم بس دا ورد استاسو بارا فائن تولیتم اپی واوری ایتاسو نفعلم بس بوش ایک یقین انتاسو نی آج سکو ان کی اللہ لرا ازیر ورکا آر کسان تجی کفر کردے پاساب کرتنا اکسرا مگر آر کسان چلوز ور سرکیتا اوز مشرکانونا ثم لم ينقصكم شيئا او بے کمین رکتا سولا نقصان رکے کمین رکتا او تشیئا سشی فدیوالا کے او امداد رکے علیکم فخلاف تازو کی احدا ان دے چاپ اس لگئی ریتا آہدا ہم وعدد رئی الى مدتهم تر مدیر رئی پورے یقینا اللہ من ساتھی دے پریدگار سارا فیضان صلخ الاجور الحرم بس ارگل جوا تیرے نیاشت عزت مندے بس وجہ مشرکان دا دعوت سورت دا سدا دعوت سورت ادا جانی دعوت سورت گورا یو کم دیر شمکن را روان را قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق مشرکان کمرے کی تاسو گئی وخذوهم او نسی گئی واحصروهم او قید ان گوئی گئی وقعدوا لهم او کی نہیں گئی کل مرصد پاریو دیوان گاہ باندے مانا پاریو مورچا باندے پاریو بیر ساتنی باندے مطلب دا کم چوک دے کم موڑ دے نجوڑی پہر ہم مورچا باندے ولکی نہیں اللہ سرنگ ترغیب ور گئی دے جہاد داغا داغا دے آگا مسئلہ دا چمل کی صورت کی اللہ وقت حیات لے لے دے اذا دعاکم لما یحییکم فإن تبرو فرد جل توبہ و استحرار اپا بندی کو لکم زور کو ایفاکات ایمان رارو فخلو سبیلہم فسوشی کئیلار گردئی مطلب دا بیاوال مکی نئی یقینا اللہ بخنک ان کے اور احمد ان کے او چریو تند مشرکانونا پنایو وارستانا پس پنایو وارکتا تردی پوری شواوری کلام اللہ کلام دا اللہ قرآن کریم ابیاورا سوا دے مامانا غیر آمن خپلتا یو واقعی مسلمانانو یو تجارتی بیڑا آگا دا دی دغنا ہندوستان نا دی نتلا عربو تا نو کراچی دیبل بخواب ہوتا دیبل بھی نو دا غیر باندھ کی کل تیرے دا نراجا جاہر داغ حکم او داغ خلف مسلمان آگے اونی ہوا چہرے اونی ہوا نپائی کی یو سڑے داری نخلاش آواز دل اچانی دا لار واغ سیدا اور سمان پر آغاز سور سید اور جسن گور سید حجاج عرض سباد مزن سلام کر رہو بس عرض سلام کر رہو دے سم ورو رسید اور دئی دا شانی رمگا بحری پیرا اگر اتلا او دے بل سرا درا جا ظاہر خلق نیولے دا آئی کیا و خضا و آدھی ہوئی چوا حجاج بس حجاج اگر دیر بد غضب اشاو ادری دا میراب کی او دل ای دی بل کب فارد ندول ای دی فارد نو آف ہے مخ نور خاتل مخ کا ہوئی لبیک او بے محمد بن قاسم رحمہ اللہ اغیر علی گلے آغا بیا چکل رائے ندغا لاتی چی ملتان دے او داس نور خواوشا لاتی آغے فتح کری او کل جی دغل تکرا چیتا دے بل چلے والی ابھی ترسی دلے نیوزے کی یوشپا گنگل خواہ کی پڑاؤ کرے راجا ظاہر کی کلپوش چما سر جنگ جوڑی گی ناغو لگی او پنڈتان اگے راجا مکل آگئی لیوی تا سو کتاب اگو رہی چی کتاب سو جدا سو کمل پاندے حملی مسکول گواری اگر شیر ہے مولاوی نی سر دخٹو پو یوکس نماما خیلو اب را سر درس کی ناس تو نو آغب والا خبر اکڑی نویے خطک آغا جی جتا منڈائی نم راجی نو استاد لگے استاد تا کتاب ہوگو را تا کتاب ہوگو را ملو دا زمنڈائی لگے منو جتا ہی گا چل دے منڈائی لگے منو کلان مشل سوئی نویے آغبی گئی دی کتاب کتاب تا سوگو رای جی کتاب سوئی ناغی ولدیاوی چی کتاب داوی چی مشر مولا داغ سر دی دو بادشاہ خضا آغا دی نظران والی او زنگل کی چکم درگاہ نجوڑی آغیل دی یوسی او پیش دی کی نخیر بشی نبس آغا خوشحال شر چڈیر سے نظرانے خضی لور کرا او پنڈت صاحب دی دا نظرانه یو سی دا یو سی نو دی را روان دی او کل جی حال تا دغه تا رو را سیدل زنگل لاغ درگاه تا رو را سیدل حال تا نظرانه پیشکول انو پنڈت کولگی دا او دی تیلا سوا چو نو دی ولوی دا سکی نو ولوی سکو مبستد ما خده ملک واجی مگی او مدورا تما دزان سر دل سرا وستی دی بست دما خد آئی دی نا دا چرم نشی کی دی نبس دے لاسا چیو آگے نپری دی دے لاسا چیو آگے نپری دی او دا شور او جنگ دے پدی کی دا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کسان آگا پا جنکی باندی اولار سوکی باندی نو ورکی ورشی دی شور پسی او چکل آوالن چلی کا دیگل نو دا خضا دا او دا غده دا سره دی دیخ پلنن کی جدا کل او رای وستیدل دا غد ایرا وستر پل زیت ایرا وستیدل محمد بن قاسم رحمه اللہ تا چاگت ایرا وستیدل نوردیوی سوکی مدنیز پندکی ما او دی لیوی سوکی نیز راجا داہر خزی تو آدھو مولیان راج مکڑی پانڈتان اولیوی جدا شانی پا ملک باندی حملی نسو پول گواری نو دی ورطوی جدا شان نظرانه پی سکول گواری نو خیر بشی نو دو دو پا دا بانه باندی راوستیرم اس مال اللہ اس اچه ویتو دو ما خده ملک واسی مطلوع آل آره نو آغو ای پانڈت تاوی که جدا مونگ پا دین کی دا رو وجل وی دا دینی و خلق دا مولیانو نما بتو وجل وی او دیل ناغی پیو دید او دیل وی تو سبالی وی بس دا آوالو بچی خپل ویلا واپس شی خپل ویلا واپس شم ناغو لگی یو دو کسان پولیسی ورسرکو او لیوی زی دا پوزی اگر چس میدان را گا تپوس کئی دا محمد بن قاسم ما بدے پوری محمد بن قاسم رحمہ اللہ وی دا سری اولی نئی نگی اگوئی دے بما پوری نہ او محمد بن قاسم رحمہ اللہ دا مخی بوتلا بیا مخی او بے خاص خوجو آنو چال تورا سنو یہ زو سنائیوی نا زبا دیل ہوا مدی بلرشی او تو ما بیاک نو ان پر دی پوری چی خپل عبادی لے ورسو خپل کمری لے او وردوی دغ کمرہ کی راجہ دا ہیرو دلے دا بلا کمرہ زمان دا تما ذکر آوستی چی سوک دا دشمن دا کور والا و عزت و خیال ساتی انو دا سی خلق آغا چاری ملشی ناکام یاب کی دے زما مطلب داو چی تر آلوی و عملہ کین چی دا لار کالا معلوم ہے او دا تو ہوئی نی او بے و تاوی زو آپس محمد بن قاسم رحمہ اللہ واپس را روان شوے او جوڑی دا راجا ظاہر سر ورالا راجا ظاہر خوشحال شرا پاسی دا او دیلے وی رالی نظرانم پیش کر نو دیوالے پریدہ نظرانم نظرانم پریدہ درشانی زاغ بودلم آگو زمان سر درشانی کول او محمد بن قاسم اس دیوے نووتو مطلب مومنانو آگئی دین اسلام آگے کم رہ پورے را رسول دا پس باندھی دا پہاد باندھی اور دا پی وجہ باندھی چی دین اسلام آگئی کی صحیح طریقے سے دین اسلام پا گئی کی صحیح طریقے سے رونا اللہ وی سما بلے وہ مامنا او بیا برا سوا دے غیر امن بلتا دا پسو دے چی یقینن دے قوم یو قوم بلا عالمون چن پوئی گیا نو ایتوے جنگ و سر کول گاڑی ازم و سر وادا دا نو دا اول معنی دے جہاد نا نو جواب دا والمانی اللہ وی کے وی کون لیل مشرکین آہدون سرنگی بشید پار مشرکانو سر اون پورا والک واجو باندی عند اللہ دا اللہ سر اور پیغمبر دا اللہ سر اللہ لذین مگر آکا سر چلو ذکرتا ہو سر عند المسجد الحرامی وفاد مسجد حرام کی فمستقامو لکن وسترکمی کی مضبوط لاری تاسولا قوادی وادن ماتی نفستقیمو لہم پس مضبوط درے گئی دیتا یقینن اللہ نینا ساتھے پر ادگار اس سرا سرنگی بھائی جنید پارا پورا والی وزیعا او کے جرے واسی برشی بستاس ستاسو باندی وی یدھر والیکم او گجری غلب کولیشی بتاسو باندی واسی رسیگی بتاسو باندی غلب کولیشی بتاسو باندی لا یرکبو انتظار میں کئی فیکم ستاسو ببارکی اللہن دوادی اللہن دقسم اللہن دخلوالی یا مانا کئی اللہن دا اللہ ولا ذمہ اون دوادی یرضونکم خوشالی دیتاسو پخلو خلواندی انکار کئی انہی اور ارضیات دینا فلواند اللہ ورکے دی پایاتن دا اللہ مانی دنیا کی لگا دا پس منشوی دی دین دی اللہ نا یقینن دی بد دی آغا چی بھی کئی گا ملون چی دیسا مل کئی انتظار میں کہی گئی پوار دو مومن کے الن د لوز الن د قسم الن د کل ولی الن د اللہ ولازم او ند وادیا مطلب دا دا اللہ خیال نساتی د کل ولی خیال نساتی د قسم خیال نساتی د لوز خیال نساتی اگر نام لوز کرے ولازم او ند وادی و اولائک او د قسم ہم المعتدون ہم دے گی لحظ نبیاتے کا ان کی فرض جر توبہ وستی ہے ابا بندیوں کا پمزور کا ہے زکاة وسون ساسوی بر ان کی او واضح واضح بیان ہوں گا دلائل پار راستوں کی اگئی پوئی گیا او کچر ماں تک ادھائی واد اخفلا فرض واضح اخفلینا و این نکسو ایمانہم او کچر ماں تک ادھائی واد اخفلی فرض واضح اخفلینا وَطَعَنُوا أَوْ عَيْرُوا لَذُوْ تَجِيمُ سَاسُكِيَا فَسُوَجْنَي آئِمَّةَ الْكُورِ مِشْرَانْدِ كُورَا وَجْنَي فَقَاتِلُوا بَالْجَگَرَكَ وَيَا وَجَلْ مَعَنَا لَا فَقَاتِلُوا بَالْجَگَرَكَ وَيَا جَگَرَتْ فَارَدْ وَجُلِي خُدَدِي لَفَظْ مَعَنَا لَا فَالْجَگَرَكَ وَيَا آئِمَّةَ الْكُورِ مِشْرَانْدِ كُورَ سَرَا يَتِنِمْ دَيْكِ نِشْتَ يَسِ پُرَوَارِ لَيْلَ پُوَادِ پارا دیجیے منشیا الا تو کاتلون قومن اے جگڑن ٹوئتا سد داس کون سرا الا تو کاتلون الا دھو تہذیب گنا رے دھو تہذیب گنا رے اللہ حل لولا لوما الا تو کاتلون قومن اے جگڑ میں کوئی تاسو ددا سے قوم سارا مطلب رہا وہ جنگی نہیں کرنا نہ کسو ایمان ہوم سما کی گری رواج پڑے الا تو کاتل قومن اے جگڑ میں کوئی تاسو قومن ددا سے قوم سارا سما تکڑی رواج بولا اوقات بھی کرے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ بَدَعُوكُمْ اَوْدَئِ شُورُو كِرِيَ بَتَاسُوَانْدِ بَاوَلْنَلْ اَتَخْشَوْنَهُمْ اے یری گئی تاسو دینا بس اللہ دیر لائق دے دا چویری گئی تاسو دی اللہ نا کتر ای تاسو مومنان قاتلوهم جگڑک ہوئی دے سرا سزا بورکی اللہ دیتا فلا سنو ستاسو باندی ارسوا بگی دے امداد بوکی ستاسو بگی باندی ایخو بگی اللہ سنید کو مومنانو او دو بزی اللہ غیب قلوبی ہے غصد رنوی گئی سندہ بے بولی پاس قلوب غصوں کی بمرشی دانا چد دائی اندہ دائی غصب سرشی او یاد آم اللہ دے چی وید ہے غیب قلوبی مراد تی مومنان دیا بو بزی اللہ غصد رنوی گئی اللہ بے سینی یخی جی دری قوم مومنانو ابو بزی اللہ غصا اللہ دمو میں نانو اگ اگر اللہ اللہ دمو میں نانو سیمی پخت مولوان دے اللہ یخی کیا اللہ دے ملک دے فوج او دے طالبان دا گئی اللہ اتفاق راولی ویتوب اللہ او مہربانی کو کہ اللہ پچا وانی جو فرخیا اللہ نے پو او حکمت والا ام حسب تم تشجیع او بہادر ور کیا اے گمان کو ایتا سو داج پرے و سو دے شیتا سو صرف بدی وانی سوران کا بود کی راضی آمن جن گئی مان رہو رے ولما یعلم اللہ الذین او حالان جو یہ جی دی اللہ کا سان کہ ہجرت جہاد کرے من کم ساسنا ولم یتخذو اومین ولیا من دون اللہ سوا اللہنا ولا رسولہ اند پیغمبر اللہنا ولا المؤمنین اند مومنان ولی جا دوستی بل چا سرے دوستی نی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مومنان سرے دوستی او جہاد کرے اغلی اللہ نی جدا کریا نو اے گمان کا وی تاسو چی تاسو بدر شانی پر خود ایسی نن اللہ بدا جدا کئی اللہ دے خبردار پاغس جتا اس عمل کوئی ما کانے المشرکین دی مناسب مشرکان ہوتا مشرکان لنی پکا دی مناسب مشرکان ہوتا ایامو مساجد اللہ دا بیان دو دے مانی دے جہاد مرا حضور آگئی لگیا دی جماعتنا جو رئی اوتر وجل گواری جہاد ورس رکول گواری اللہ وی نیدی مناسب مشرکان ہوتا دا چی جو رئی جماعتنا اللہ شاہدین آلان مردہن فدا سے حال کی چی گوائی کا ان کی لی وقل دانوانی پا کفر سر اولائی قدر قسن برباد جمل لئی وفن ناری ہو پہور کے ہم خالدون دائی بھائی ہمیشہ اللہ وہی تجما سن لو رہی رام علی برباد دے اور دیوانی سے بولے ایمان پر کی مشتری یقینا یا امر مساجد اللہ جوڑائی کی جمع سن اللہ یا امر غاری خبر دے ہو میں مانا بھی مشا اترا مانا بھی رام اترا یقینا جوڑائی کی جمع سن اللہ آ رسول چیمان اوڑے تو توحید دا اللہ و قبر رسطا نے اپا با نکل پا مدور کئی زکات اونی یرید اللہ مگر دیو اللہ نا فعصا فزر دے اولائی قدر کسان دا چیشی دے من المحتدین دے ہدایت من کنا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام اے گرد ویتا سو اوپور کولا جانتا و عمارت المسجد الحرام او جوڑا ولد مسجد الحرام کمن کامل من پشان تد عمل دارا چا چی ایمان اوڑے پا اللہ او کورا درستا نہیں او جہاد کری پلار دا اللہ کی او یادا سقایا و عمارت دا مصدر دیا نبمانا اسم فائل واندی اے گرد ویتا سو سقایت الحاج اوپور کا ان کی جانتا و عمارت المسجد الحرام او جوڑا ان کی مسجد حرام کمن پشان تلا رچا نقص کا عمل من دیل ضرورت نشترے اولی ذکا دیل رینا دیل مراد زواد شوا جوڑا ان کی مسجد حرام اوپور کا ان کی جانتا کمن پشان تلا رچا نزاد دزاد پشانی یعنی داغی سرے دادا مقابر راد لے شیع او دا مفتی کو صفت ہو عارض ہوا امن ذات ہوا مقابرے میں صحیح کی دا ناز دمیو ایک امن پشان تر عمل دا رچا او چی مراد دینا دا سقائے ہو دا امارت میں مراد مانا داو کو مانا دی اسمی فائل واوستی دل نوز مانا دا سشوا کمن دا جوڑا ان کی دا مسجد حرام دا اگور کا ان کی جانو تا کمن دا پشان تر آگا چاہی چی مایا ہوئی پا اللہ کو رد رستا نہیں او جہاد اکنے پلار دا اللہ چی میری برابر دا اللہ سرا اللہ ہدایت کے کون دارے وانو تا آگا کسان اللہ دینا دین اروان دی وقت بلازمو کن مطلب دا اللہ دینا صفت کاشفت ظالمانو میرے بلکہ زان لکلام دے اللہ دین آغا کسان چیمان روڑے دے و حیرت کرے دے اجہاد کرے پلاو دا اللہ کی پلگور مانو پلوسا پکرونو زان نسرا دیر لیلی پدر جگی پنیل دا اللہ چین دی برابر ندائی دے اچھت دی پدر جگی و اولائی کا او در کسان اندائی کامیابی منیون کیا دیر بور کئی ایک طرف دے دے پر احمد سرد افل طرف ناو پر ازامن کیا سرا او پا جنت انو سرا چیز پار ازائی بھائی پجی کی نعمت انو امیشہ امیشہ بھائی پجی کی تب تر صلا یقینان لا در سرا لے جرمی اے مومنان لا تتخذو آباءکم منو شیطا سو آباءکم پلاغان پلاغان رونقبل اولیا دوستان گنی کار دور بہ ایمان مان دے دا دبل مانی جہاد نا دا ہی جواب دے تمہیں ورس رو جنگی گئی آج من پلاران دی یا رون مودی پگی رامن مودی پلوان مودی اللہ مومنانو منی سہی آبا کم پلاران پلو رون اخبل اولیا دوستان کچر پاگن کور بہیمان مان لے آسو کی دوستی اگلے سر من کو استاد ہونا پلتا ہے کسان ہو مظالمون ہم دئی بھی ظالمان کدے اولا دیر او دے وہی ادا مطلار دے انو دلکو کنشم دے لکن ادا میرون دی نو دے لکو کنشم دے لکن انو دے خدے دے دین مقابلہ کی اگے واسطی دل نا اللہ وی فا اولائی کا فردہ کسان ام دے ظالمان مطلب دا دا اللہ دے دین مقابلہ کی با پل پلار بنا لی پل رور بنا لی پل اولاد بنا لی پل خزا بنا لی وطوسی اکل گورا وہ ہے اللہ پیغمبر انکان آباؤکم کچری کاران ساسو دامن ساسو رون ساسو اخد ساسو وعشیرت کمو قبیل ساسو او مالونا چکسب کری تاسو دا مالونا او تجارت چیری گئی تاسو دکور کی رہی رہینا چی دا تجارت بمی برباد شی ومساکنو کونا ترگونا ہا چی فخوی تاسو دا احب بیلے تو دا دیر محبوب لگی تاسو تا دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا او دا جہاد نا پلار دا اللہ کی پس انتظار کوئی سردی پوری چراد دن کی اللہ بے امرے بہتوں پل سرا یعنی اللہ دربان دی عذاب رہو لی گیا عذاب دربان دی اللہ رہو لی گی اللہ ہدایت نکی قوم فاسقانتا نافرمانتا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتیم دے وئی کبھر دے سر جنگی گما زمون دسالی زمون دسالی اللہ ان دبن امداد کوم ماستا سدیر ویلو کی امداد کرے ولقد نصرکم اللہ او پتا کی سر امداد کرے اللہ استاسو کی مواطن تحیرات وزیلو دیرو کی او کلی خوخی نصورت کی شروانی نظبت علیم داد غلی داد کی صورت امتیاز دے لگد کی صورت امتیاز واو درست دیوام دا صورت ممتاز دے بشورو کی دود جولی بغیر دو بسم اللہ نا بلکم صورت دے بسم اللہ والے نشتا دے بس یہ دا صورت دے بسم اللہ نا بغیر شورو شے نو دا صورت دے جدیک اللہ ویلی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ دا بلکم صورت کی نشتا دے دا الفاظ بلکم صورت کی نشتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اب تحقیق سر امداد کرے اللہ ساسو فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَذَيْنُ رُكِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ او پا ارد جنگ حنین اذ اعجبتکم کم وقتی کی تاجب کی واچو تاسو تا ویدا حنین دا یو غیر پمیند مکی او دطائب کیا او دیکی حوازین ورا بنو حوازین اغا دیکی ورا او دا شوال پمیاش کی پاتم کال باندیا دا دے کی حاد شرے اتم کالو دا ہجرات دا شوال میں شوائے اوی مومنان دا غور طول الزر مومنان ورا ان اغیبی لن نغلب اليوم من آن قلوتی مون باندی بچاریم غلب اول کریشن ورا دی وجد کموالینا مون دا دیر شیئی ورا نبس جا فل دیروائی لیوگا دیدل اللہ فل امداد رسکو کوا انو چی دیخر ایسار شول نبی اللہ میرا بانا شیر او فل امداد رامخی کوئے او بیا ورطا اللہ غلب ورکڑی دا ملو راستا نظر با فل کسرد باندی نوی دا اللہ پا امداد باندی بایا کم واقعی چی تاجب جوا جو تاسو تا دیروال استاسو فلم تو عنكم فسلرن کو دیر والی استازونا چھے انفرشے او تنگ شکتا سبان نرمکا سرد فا اخوالی نرمکینا اب یاوی ایتا سشاکم کیا بیار اولی کر اللہ سکینتا ہوں تسلیف بلا بخبر پیغمبر اپا مومنان واندی او آمیلی دلو لخکر دا سلم تروہا چنیلی دلو تاسولا لخکر اللہ فرشتی رولی گلی سوک وی اتو ذرا فرشتی اللہ انداز درالی گلی سوک وی تین ذرا او سوک وی نا پال ذرا فرشتی اللہ رالی گلی لیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اغوی پدی کی اختلاف دے نو سوک وی پال ذرا سوک وی اتو ذرا او سوک وی تین ذرا فرشتی اللہ انداز درالی گلی لیا وعذب الذين او سزا ور کا اللہ کسانو تا جی کوری کرے او دا تو سزا دے کا ویرو یا مہربان انشاء اللہ رسولین بچاوان دی کی خوا من بعد ذالک رسولین علی من یشاء بچاوان دی کی خوا اللہ نے پسند کون کے اور ہم کون کے اے مومنانو انما المشرکون نجاسون یقینا مشرکان پلید دی فلا يقرب المسجد الحرام وسنيني ديكي المسجد الحرام تباد عامي مهازا فالدكال لين چداكال لي مظلو لا سروس الساس غلبا نوا نبالت رات لل ساس سواسنو ديكال نباد بياب مشرك انسان اب مسجد الحرام تنرازي وإن خفتم عيلتا دا جواب سلو رماني چيرا زمونگا تجارت میں برباد سی او فقیران بسی منگا نہیں سرا تجارتی کاروبار دے جواب تم اہلتن او کچہ گئی تاسو جو کود گی رہی نا جو فکر نا جو کود گی رہی نا سو فسو بدر یونی کم اللہ من فضل یہ پرواب کی اللہ تاسلا من فضل مہربان ایک بلینا نور حلال مال بدر کی ان شاء تیرے کو خیر اللہ یقین اللہ نے پو حکمت والا نبیا دعوت سورت جگڑ کوئی دعو کسان سرا چیمان رائی پاللہ نکو رد رستا میں او حرام نگریا ولا دلیو ملا کر کمانا ریو کا او نو پرد قیامت پرد قیامت مانا سیدا خدا الفاظ مانا میرا ذکا اليوم الاخر دا صفت موصول دیا مانا دا صفت موصول ونشوا مانا دا مضاف مضافنی لے دا انا پرد قیامت مدا تال چی برازی انا دا مضاف مضافنی لے مانا کی رازی غلام زید غلام دا زید مانا دال راضی دال بد دال راضی مانا سہی را بدی لفظ مانا نسوا داسی ہوئے ولا دل ملا سے انپو رد رستا نہیں جوڑی تو مزا مزا پن لے رفل مانا اسوا ولا ہر مونا او حرام نہ گڑی گئی آگا سوچ آرام پی اللہ پیغمبر اللہ ولا دینا او دین کئی گئی دین رشتنی من اللہ دینا چرا کسان دی اتر کی تابا چور کرے شہر ورد کی تاب سردی بول چور کی جی دیا آن یا دین دلات اخفلنا وہو سواغرون او دی گلیلا انو جگر ور سرکوائی صدیق سردی پوری چیزی قبول کیا آیا دین اسلام راڑی وقالت اليهود المشركان يو نوزم دلا يهود وقالت اليهود ويهود غير ابن الله وغير عليه السلام داغير الله لي اوائي نسوارا مسيح عيسى عليه السلام داغير الله لي هذه نازل لي بأفواههم وخلوخ بلواني مطلب دا دار دي خلوخ خبر الله يعني حقيقت نلغي زان مشابہی کئی گئی دوینا دار کسان سارا مشابہت کئی گئی دوینا دار کسان سارا کہ کفر کرے من قول مخیلینا مطلب دا پدینا کہ زان مشابہی کئی لذين آد كافر سر من قبل مخلقين قاتلهم الله فلا ندك اللہ دیا وہی دا لوٹ دگری بندور گواری ذکر جی دل دی دا ملیان پی خیری کئی دل پی خیری کئی نوائدہ خدا قرآن ملور کول گواری ذکر جی قرآن کریم کی مخیری دی قاتلہم اللہ دا دوار رسو کہ خدای جی خصا دیا نا نا قاتلهم الله بلعنتك الله ديا او تاو نقدر ان شر الدواب يقينا بترد زندا سرونا كان دي او بنديان دي آكسان شاق يقل نقيا او قال الله ويكافر ديا انو دا بغني بدر ديني كنزل بنينو كنزلنا نتش كنزلنا خيرين ولا كريني انا يوهقونا بندول حقنا نوری اخبار ملیاں یہود سر لے دیا مراد جی نے دی نا یہود دی یہود تو مراد دیا نوایا نا آیا تنا آم دیا دیو جی نا مبصرین وی العبرۃ لعموم العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الصواب عبرت دپار از عموم د الفاظ وی نه دپار د خاصوالی د صواب چې دا په کوم څه کې راغلی دی نو ګنې اعتبار دی لري نه اعتبار عموم د صواب لري خصوص د مورد ته او د سبب ته نه دی اتخذوا نولی ملیان فل او پیران فل اربابان اخبار جمع دا حبر دے نو حبر یہودی عالم تا نویا بلکہ حبر وی خا عالم تا حبر ویا لکا کند کلی ویلی نال تا وی الحبر النحری نو صاحب کند صاحب مدارک آ یہودی عالم تا نویا تا ہم بھی عالم دے یا مریم دے حضرت رضی اللہ عنہ حضرت ابن عدی بلکہ یعنی خاتم طائف حضرت عدی رضی اللہ عنہ خبر خبر تاسو من لوی آو من لسی ترب ویا و حکم نو کیسے لیابدو مگر دی خبری جڑا فریاد آج بھی بات گئی اللہ کا عبادت کی گئی الہ واحد مددگار لا الہ نسو کار صاحب حاجت اور مددگار اللہ مگر دغے اللہ پاکی علی اللہ تا دعوت نبی شریفون جدا مشرکان ورسل شریف کیا ارادہ لری دے سوک دا اخبار اور رہبان ایت جی او دا اہل کتاب دا کی نور اللہ رانا اللہ بے افواہیں پخلو پلوانی اوف دیر شول اوف دیر شول یارا کو دیر شیش شول در دوڑی زنان روانی دیا ناری نہ روانی یو بہتر سنرے ادوا بہنرے او دری بہنرے او بل دوڑی تش در سنرے دوڑی دونے رادے لری دا چمرہ کی رانا دا اللہ بے افواہیں پخلو پلوانی انکار کئی اللہ مگر دا چی پورا کئی با اللہ رانا سپلا تو دین اگر کبھی گنی کار ہے ہوا اللذی دا اللہ دا ذات دے ارسل رسولہ چرا لے گلے پیغمبر پل بل ہدا پہ ہدایت باندی ادین رشتی نیواندی لیو بہر رہو دیر پار کے غالب کی اللہ دا دین پتیرو طول واندی اگر کبھی گنی مشرف کانا اے مومنان ہوا ان کثیر من الاحبار والرہبان یقیناً ڈیر ملیانونا او دکیرانونا لا یاکلونا خام غاخری اموال الناس مالنا دخلقو بالباطل پباطلی طریقی باندیا اللہ سوئی دی اللہ غزات دے چھے اچھا پروان ساتی اچھا نمی یری دی اللہ دانے ویلی چھے آئیو اللہ دین آمنو ان قلیلا من اللہ بار والروحوان ان قلیلا نینا ویلے ان کثیرا نیویلے یقیناً دیر ملیانونا و دکیرانونا نو دے وی مراد کتی یہود دی کن نو اے خوشوا اگر سورے دے تختیلو دل معلوم دے بس دوڑے درابی لدوے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلی دیا چے خلقو یہود و نصارا تیر شوی دی و انتم تعنونا بهذا یا امت محمد تاج اس پدی باندی رابطے شئی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دیو جن حضرت شاہ اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر کی ویا چھے من فسد من علمائنا آغسو کی فاصل شد ملیان زمانگانا نو اپاغسی قید یہود راشیا او سو کی فاصل شد بادشاہان زمانگانا او دا برطر اقتدار خلق زمانگانا نو پاغی کی قید منافقان راشیا او سو کی فاصل شد دا غنا دا صوفیاء زمانگانا او دی خلق نفاصل شد نپاغی کی خوی دغراشیا ددی نسوارا ددی خلق خوی بگرا دیا اللہ وی اے مومنان یقین اندیر زمولیان و دکیران و ناخام خاخوری اموال الناسی مالن دخلق بالباطلی و باطلی طریقی واندیا دے حسطان یا چرک پریشی آنا مجھے چرک پان گوئی ندے وی دس پیرا دا آل دا اوزاس دا پورا نچالے ورکو آل استاد لے اوزا ندس پیرا دا دس پیرا دا استاد کر خیر دیر اس پیرا سا یو جدے چرکو کری اور پیرا دا یو جدے چرکو کری آل دس پیرا دا آل دا دا پورا اوزاس او دا جانی چی ماشون با پور کیوش حالا ملارا والا چپان گوئی چپان بے اوئی نپخوا تینزو روپای بے شیو تینزو روپای بے والا ورکڑی تینزو روپای بے والا ورکڑی دا سدی لیا کلونا موالا ناس چرم دی ملاغانوی چو گورا ما مقودا ورشت مسلمانی یا ولا ولا بان گوئی نا دای نوی دای نوی دای ولی نوی رکا بیابا دا تیزو خبیانی ملائی جیسان لا بيثين ملاويكي لا يأكلون خام خابري أموال الناس مالنا لخلق بالباطل فباطل تريخي واني ده وي وي شي أول ما خامي نسكور نشي أول ما خامي نبرا سكور نشي أول جي باغوان دي جيارة بارة تيرش نبعور بسيطة سوكا نص نصدا خيال نجلاتكم دي دا دے لائق دا گیارا بارا بردبانی با گیارا بارا تیری گی دا مومن ماننی با دا گمان نکوئی بند المومنین خیرا گمان کوئی پا مومنان باندیا خیرا دا خیر چی دا خلق دیا بند المومنین نرخا بند المومنین نزنو غیر عمر دا گمان کوئی پا مومنان وانی خیرات بہتر والی کی دا بہتر دیا نو غیر با گورے چی رنبے ماخانے نسکور نشیا او دا شانی جمعی اغیر مقضا کوئی او دا غیر ویر سلویختی پوری یاد ساتی او دے سلویختی کوئی دے کال کوئی او دے وجی دے خلق مال خوری نو دے وی دورا کنگا جون سمر دل کیلی گئے نن بیاد جنیش پارا مطلب دا زیارت رفتاری کا رب دشپا ندا نن کیا دی جنی شپا دا مطلب دا گوری تو واورا آسی نجی تانجی مخطاشی نو دیو اجنی دی جنی پشپا بانی با دا وزی تی با جماعت تراتلی او دیا با منگا اوڑی ور سر دیا با سر منگا اوڑی داولی دا زکا جی کتا خلق بایی رو انو دو بایا دیولا نی بیر دا انو دک دو کنی گوڑا کنم کیا دی جنی شپا دا او دی آگا کمرد کی دو جنی نروان دی راجی نو آگی لیسن نیشه دی جمعہ رات تشه جمعہ رات نویدہ جمعہ رات دی مزاو دا دی جنی شپا دا بل باتری پگلتی کری تی وانی ویسدون عن سبیل اللہ او دا شانی دے بولوی تراشکنا دا محبت تاوید دلنی کم او دور دولت برا کے دور دولت برا کے او کر والا سنگ تاوید نے لکی او کل والا سنگ تاوید نے لکی بس تو بھی غم ہے سنیاس اخفلا برا گی دشپاو برا ایس تو اخفلا نرا گی ایس تو اخفلا نرا گی بے ستیش پاو بولا مالی تی مالو پڑو لیا کلونا خامخا خوری اموال الناس مالونا خلقو بالباطلی پغلطی طریقی واننی حضر شیر رحمه اللہ وی دا ملیانو دا پیرانو بلکی دا مریدانو بگیر سکوری شیر وی او پیر لبا پیسی پکاروی انوی بے دگا راگلے شریعت بابا راگلے انا شریعت بابا بسو بلکہ کمی کوئی دن کوئی جی نہ کئی بر نہ دولئی کے چولی آگ بے رکھاؤن پور تراڑی داسی چل دے شریعت بابا راگلے کل شریعت بابا پردئی غیر محرم آگ دل گیا او جی نہیں کا دلا سجے آگ رانی کے دولئی کے اچھے آگ جڑی آگ اڑ پیسا بکٹ کیوں مری دان بکٹ کو بو باندھے اوسطے آج تب پیوں کر کسی وہ مری دان ملا ہوں سجے شریعت بابا راگ لے رہے میری مری دان لبے گیا لال کر سی ورکڑی دا شریعت بابا دا شریعت نہ رہے خزا لاری دلاس کی دس دسکائی او گند جانی دیویا آگے بیزان نی برابر کرے آگے رکاون کور تراوستی دیشی دا خود طریقہ نا دا نہ دا شریعت دے ہونا نہ دا بلسیری بس خوراکو دا خلقو نے خوراک کو او بیا ودی خلقو دی یرم مونگ جی تاثرہ ودی لگو تم دکی خوشحالن نو راو کلی لگی تن دی چی آغای دل ار وقتی دل ویا لار کری او آغایم پتی سوانی مور کو یکی نندے دی ملیانو دو پیران نا خام خاوری مانن دا خلقو بل با دلی پغلطی طریقی واننی با دلی طریقی واننی اس کے مجلس ذکر دے مجلس ذکر دے پیری برکی نولے پا سٹیج باندے کتا خلق الناس دی آنے جوڑے دے ذکر کئی نسو کلا کی دنو روپائی والا پسر باندے کی خودا رچہ در آشان کسی بے والا ہوں ورکولے کوئی او کسی لاسو کی ورکولی ناغر صحیح دا او پسری والا کی دا ہو یا جوڑی چرتے والا چیدا ہوتے بے راضی آخری بے دانا دا خو دگا دے دگا جان خو بے خلق لگا دے چو ورکو لے پاگا دمو میلس کی بے والا ورکو لے دے چاپا سر بے والا کی خو لنگے بے آگا استائے ولی استائے میں نرے آگا پیتی دا آگا دا سر نراو آگا ستی دگا جان دی دلے پا سر باندی کی خو دے دے دو ذکر کون آگا خو دے سر خو دون ذکر نو پائی کا تفریوات نو دے فارسائی کی وئی وئی مرید من درہم کی بر سر داشتم گزاشتم گزاشتم لا الہ الا اللہ نخکتا مرید وئی غم کن اے پیر من برداشتم برداشتم لا الہ الا اللہ نا غیر فارسائی مانا بانے سب پوری دل گلی دے والے وئی اے مرید زمان روپی چی میں پسر باندھی لرلا ای خودی میوا آمی اگردولا امی اگردولا لا الہ الا اللہ نخکا تا مرید ویا غم مکو ما پیرا پورتا کڑی میدا پورتا کڑی میدا لا الہ الا اللہ برداشت برداشت مانا پورتا کڑی میدا پورتا کڑی میدا لا الہ الا اللہ یہ ویرا اس تاو ناغوی زیمد کانگڑی نمی دے رفی اللہ لا الہ الا اللہ دا اس مسودی جوڑی کی دا دا لگا دے مجلس ذکر دے دا سنگا مجلس ذکر دے ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق دیند اللہ نا آغا کسان یکنیزون الذهب والفضة چی جمع کئی خزانہ کئی سراوس دین ان لگئی دا دا خزانی پلار دا اللہ کی فبشر ہم بزیر ورکدئی دا پازاب دردناک سرا پکمر علمانی چی گرمول بشی علیہ بدی خزانو سرا دی مالیم سرا علیہ ضمیر اموال لراجی لے یا کنوزو خزانو لراجی لے پور جہنم کی پتا گلے بشی بجے باندھی تنجی دے اور خنا دے اور ساگانی دے دادری اولی یاد کرل وجہ دادا کتاب مسلد زکات کولا ندبوی یر زمونگ مال مالی لی دلے دے یر دیر شے پیسی بچلی اڈیر شے ورس رجی ندے وی جی دی بو سنگا دین مال ورکیا نو کتاب مسلد شروع کا روان بشو نلا وئی دا تندی والا ادا گئی دا خون والا ادا گئی آشا گانے والا ادا گئی اور اص داغ نہ دے کتنی رہ بسور شی ننا بدا سی داغی دا سی داغ بھیا کیا کم دوسرو دماغ ٹوٹی ہوئی دڑی ہوئی کیا گئے کی خوٹی تو پورے را پوری بہو گیا پورے را پوری بہو گی اصل سگا نہ دے وے زخمی کی دلو سودی دل میری ہاں گاما کا نل تم دادا گا مال خطا نہ کرے اتاسو لے ان گسے تم دوپہر کو فائدو دوپہر دوپہر کو فائدو رخ پلو گانا لام دوپہر کو من پاس رہ گئی مطلب دا دا مال دخل فائدی دا پار جمع کرو نا اللہ بوئی دا دا آغا مال چی خزانہ کرو تاسو لی آن بو سکون دا پار دا فائدو دا خلو دانونو نو دا علا فائدہ والا دیم ویا یرا چی بیما دے اکرا کن مچی تمرشی نا اولاد نبا دی دمرا دمرا مال دولت ملاو شی یو مرگری نیوی پتا باندی چی کل قبر کرا کی خودل بس پوئی شان چر ماں اولاد نہ فائدہ ہو رسی اولاد نہ بھی فائدہ ہو رسی اولاد پتن در نہ لگے چت کی مستحد بھی جہاں نم کر دیا کا بیما سے شیر آپ کو سود دے کر بیما آگا گل سے شیر نہ دے سود دے اور سیدھا سیدھا ملک دخرے دے بڑی سود کی گنڈ لے رہے صرف دبئی کی بغیر تو بیمی پول ہونا ال توسیع دینے سے بیمہ بخا مخا کے ہاضا ماں کا نل تم یہ پیرا ڈرائیور ڈیر تیز روان خل گڑوئی جی تو حکومت کر بیمہ شو ہے پتا بیمہ کڑی نکڑی بڑی ہو بڑے من بیمہ نہ رکھ مزہ ہوتا کدے ہو جنگی تو نو راپلے کچھ کی لار مستلے نرے او کدے مرش نسے دیر سب والا ملاو جی نو ایتا با دیمان دوی ہو باری منگا ندا کری پتا لارا دا فضو کو پسو سکے ما سزا را رسو چی ویتا سو تگویزون چی خزانہ کول تاسو حدیث پاک دی آجی مار با تجور شوئی او آقا با تدر دی سٹنا چاپی رشوئی او بیابیت دے بے دیدوار وقتون نیولی او چک بولا ورکی او دے بوئی اید اللہ پیغمبر راش مات اخلاص کا او دا اللہ پیغمبر بوئی جتار پار مالک دنفع و دنقصان نیم ما تالا ویلی ہوا ما رتا ویلی ملو را حکم خلق چا غی ویا زکاة سر اخو مال کمی آگئی زکات نو باسی او کل وئی نہ داخود استعمال شیر دی کی زکات نشتا کہ دے استعمال نیو زکاتی بکی نہ داخل چاہیے کدے استعمال ہو کدے استعمال نہیں زکات دے بکی کل دے وئی نما سر خسرو نہیں چوری نہیں پور کی چی نوری پیسی نوری پیسی ویچ کے اسر روپئی او دغشانی یا کپور کی دستینو بوتا دا اس کپور کی دو طولی یا وطولہ کالے دا نمبر جو رکات را جی ذکتا با سکینو تراوارو لیشی نزکات بے ورکو لیشی روپولا وراوارو لیشی نزکات بے ورکو لیشی ہاضا ماں کنک تم لے انفسکم فذوقوا بسکی ماں سزا دار سچ ویتا سو تگنی بونا چتا سو خزان کول یقینا شمار دنیا سو کلا کلا وین زما اے خلق دا اللہ دا عذاب برداشت نشی ساتلے اللہ بدی باندې سمر دا عذاب یار ورکا او زما طول گڈیو بلک داغی یو انچے یو انچے گنے نہ یا زشی یو انچے ای وے راسپل نری پتو نیسا او میلر کوا نیو دو منٹے نیشی چاریمنا نوگ چاری دو دیا با چی دوم را معمولی دے چی یو انچے دے او داغی دو منٹا برداشت نیشی کولے نراغ عذاب برداشت بسنگا اکڑے شی چی اگر دنیا دے دیورنا او یا درجی پہ حرارت کسی والے او جدیا آئی کی بندہ دیر زمانہ پوری ندی وجنا پکار دارے بندہ پران رحم کی ان عدت شعوری یقینا شمار دمیاشتو عند اللہ فنیر دا اللہ وانی اثنا عشر شہن دول اثنیاشتی پہ گتاو دا اللہ کی مطلب دا میاشتی اغدولس بیا او تگورا دائے امتیاز دے دی صورت دائے دی صورت امتیاز دے انہا عدت شعور عند اللہ اثنا عشر شہرن جدی ذکر ببلی صورت کی نمینی بل صورت کی دانشتہ دے یوم دکنی ورگنا چی تیرا کری اللہ اسمان نورم کا فادر دین سلور دی رد دیا نصفاری میاشوا ملا تطلور کو زتانگین اکوسم دا سرا تیری کم او جوڑی ملا لگیا دے گورا اللہ وی دول اسمیاش تیری ادھائی وی سفر نشتا دے اللہ وی دول اسمیاش تیری ادھائی وی سفر نشتا دے انو مندلو را چی نشتا ہویا اول اسمی دا دائی سفر نمانی سفر اشتا دے وی اگتا تو جی لیا کلونا موال الناس بالباطل اگا نمانی کیا دا خلق مال پر غلطی طریقی وانگی خورایا آن منو سفر دی یعنی میاش کی نم دے دی اسلامی میاش تونا فاغتا تی دی خلق پر نرنو کی کمبو بلا کی نولی ریا او در پوک دی تی نجو کری ری ندان منو چی خب بگیر سرے با نوصیب ہوا آغا با تیارک نشو کر دے ری اب درون دکی لاندے نشو درے ری اوے بے آسے نچے سفارا میں ہوئی سفارا میں ہوئی او تا خبری با مشہوری پلانچے والا دے او تا سے پدی اللہ باندی جو سر سور چاپ دے او منگل دا دا لاس دے دے آر یو لکا سمور کتا پا پلا لاس دی جرے اچھا نی دے دے خبا خبر ہوئی تو شورت سنو جا با شورت ناغا اول با دی یاری دلنو چی اخیری شورو باشوا نو بیا بدئی سر لڑکی ناگا بے دے کوٹو کی با گل دے دے لاؤ تکول بے کول حالا ہو دے حالا رنگو جود ہو دے نجو بے آگا سپر بے بے آگا کور ایختا او بیا پا آگا شورو باندی بے شوری اکڑا دا دوڑای بے خمبیرو واغ دگا کری پخی کری آگا بے پا پوزی باندی دا سیو مگری پا پوزی باندی ناگا با ریزا ریزا شو او بیا بے ایتی بڑا گڑا کرا چاو بگی چینی کا رکھلا او پچی بے کادو گھٹ کلل نور بے چاو بگی جہن نور سے دے پلو گی رہی او بل سی گی رہی دا دے گھڑی کلل او دیا دے رہی او بل کروی شلی دلتا نمی بیزی مات کی یو وقت دا سیو یو وقت داخل کو بندہ کیا گیا دئی نور سے خوشحالی وقت نہیں بالکل وہ بلغ الحلقوم الحناج لڑونا بالکل مرکن دونوں طرح ادازون تن دیر رہنا بتل جماعت کے بیلان کو منگا رالو قومی محاذ کے مشرکت ہو او زمونگا دا پنجریان و سرغم خادی ختم سے اب از مونگا غیر بائی کاتو کر نگو اطلال باو دا غیر اعلان بے کاؤ انو جا با دیر رہن اطلال بیا بیال تا تقریر نکو انو دیر رہن مولا تلیو ناغال تا تقریر تو انو ری اے خلق کی مطلب شیر چی تاسو دیونی نراش اشتری ستومانی نگیدیانو للا چوری کری حیر للا چوری کری غریب پکے چوری ادا سے بچے جوڑے دے چوری اس بات دے سچے چوری اس بات ہو سکی تاب دل تنشتہ میری جمع خیر ہے کہ علماء دیوبند ویلی داشے نشتہ رے داشے نشتہ رے وہ گیڑا دور ظالمہ دا شدید اللہ دا پیغمبر کا پور والا ہو باندے ہم درون دون کری وہ ادا دا اللہ دا پیغمبر کی طرح لگا بیماری سپکا شوکا نا نو دا اللہ دا پیغمبر کور والا اوکرا نو علماء دیوبن وی دا ضرور دی دا ضرور دی بلکی دا اللہ دا پیغمبر بیماری کے سخت شوا پدر امیاش کی نو یہود یو بل پا خوشالی کی دوڑی پولی یو بل پا خوشالی کی دوڑی پولی نو دے اولا کی دل دی یہود آگا طریقے را را دیڑا دیرا ناکارا را مڑی خزا جوڑا کرے دا چا جوڑا کرے جانو چوری چی آگا خوشحالی کی ڈوڑی چی یہ پورا نہ جوڑے آگا دی ملیا نا جیسا پری چوری جوڑا کر اخیری شروع باندھی پاری باندھی رہی دگا کئی چوری کئی آگے پورن چیریش آگر نیشی ملا لے ڈیرا وکڑے ہن بادشاہ مولا میری نارا کہ چتولے پال وکڑے نا غم رشی ہم رشی ہر سو پستان کرے چوری داری نارا مگر ٹول ہے نا اور پولا پاگر اپرانی سے ٹول ہے اوپر ٹول ہے اوپر حق دا باطل سر گڑبڑوئی دا باطل مست کوئی حق پٹوئی او خپ کو باندھے پٹوئی ذالک دین القیم.